الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ کئی ملاقاتوں سے انبیاء کرام کی نبوت اور خاص طور پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو جاری ہے. عبد قدوس نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ایک طرف خاتم النبیین بنایا، وہیں آپ کی امت امت محمدیہ کو آخری امت بنایا. اب قیامت تک کوئی نئی امت نہیں آئے گی، یہی امت قیامت تک رہے گی. اور قرآن کے بعد اب کوئی نئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی، اسی کتاب کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے. سیدھی سی بات ہے، کسی کتاب کو دنیا کے آخری دن تک، دنیا کے ختم ہونے تک باقی رکھنا ہے، تو خداوند قدوس نے اس کتاب کے باقی رہنے کے لیے ایسا انتظام بھی تو کیا ہوگا، ایسے اسباب پیدا کیے ہوں گے کہ وہ کتاب باقی رہے. آپ غور کریں، وہ ساری کتابیں جن کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، کچھ تو واقعتاً ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ وہ قومیں کہتی ہیں، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں. قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، اور بعضی کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے. کب اتری پتہ نہیں، کس پر اتری پتہ نہیں. تو کیا آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آسمانی کتاب ہے؟ ارے اللہ کے کس بندے پر نازل ہوئی یہ معلوم نہیں، کس زمانے میں تھے وہ یہ معلوم نہیں. اس قسم کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، انہی لوگوں میں سے ہندوستان میں جو قوم بس رہی ہے ہندو بھائیوں کی، ان کی مثال بھی وہی ہے. یہ اپنی بعضی کتابوں کو آسمانی کتابیں، یا کم از کم اس کی تعلیمات، اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو آسمانی تعلیمات کہتے ہیں. جب پلٹ کر ان سے ہم پوچھتے ہیں کس پر اتری، کوئی ثبوت نہیں، کب اتری کوئی ثبوت نہیں. تو پھر ہوا میں تیر چلانے کا حاصل کی، حتیٰ کی ہندوستان کا کم از کم ایک تہائی حصہ، جس میں گجرات، مدھیہ پردیش، یو پی، بہار، یہ علاقے زیادہ متاثر ہیں. کس سے؟ رام جی کے نام سے. جب ان سے پلٹ کے پوچھا جائے کہ بھائی تمہارے رام انسان تھے کہ بھگوان تھے، یہ طے کرو، ان کو کس میں رکھتے ہو، انسانوں میں کہ بھگوانوں میں، آج تک طے نہیں کر سکے. ارے جو انسان ہوگا مخلوق ہوگا، اور جو مخلوق ہوگا وہ بھگوان کیسے ہوگا؟ جو کھاتا ہو بھگوان، جو سوتا ہو بھگوان، جو کسی سے پیدا ہو اور جس سے کوئی پیدا ہو بھگوان، نہیں، بھگوان نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن نے جہاں پر دنیا کی ان قوموں کی مذمت کی ہے، تردید کی ہے، جو بعض انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا کہتے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن نے کہا دونوں غلط، دونوں غلط، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ وہ تو کھانا بھی کھاتے تھے، سوتے بھی تھے، پیشاب پخانے کی ان کو ضرورت بھی پڑتی تھی، تو جو کھائے وہ خدا نہیں، جو سوئے وہ خدا نہیں، جو کسی کے پیٹ سے پیدا ہو وہ خدا نہیں، جس سے اولادیں ہو وہ خدا نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو بھوک نہیں، پیاس نہیں، نیند نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو بچہ نہ وہ کسی کا بچہ، تو جو خود کسی کا بچہ ہو بھگوان کیسا، جس سے بچے ہو بھگوان کیسا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، اور اصل میں غلطی ہو کہاں سے رہی ہے، ایک فرضی افسانہ تھا، ایک فرضی کہانی تھی جس کو لوگوں نے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ حقیقت کا روپ دے دیا، بس وہاں سے چوک ہوئی، اسی لیے ملک کا بڑا حصہ ان باتوں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، ہم کو زیادہ اس میں بحث مباحثے میں نہیں پڑنا، جو مانتا ہے وہ جانے، ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں کہ خدا خدا ایسا ایسا ہونا چاہیے، اب بتلاؤ کون کون خدا ہے، خدا کی خدائی میں کوئی شامل ہو تو کیسا ہونا چاہیے، اور تم جس کو بتلا رہے ہو وہ کیسا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا کسی پیغمبر اور کسی مذہبی تعلیم سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کہتے ہو احتراماً کہتے رہو، ہاں ہوا کیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، ایک دم بے بنیاد، ایک دم بے بنیاد تو نہیں، کچھ تو وجہ ہوگی، تو پھر وہ ہے کیا، سیدھی سی بات ہے، تقریباً 125,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، کو چھوڑ کر ان کے ناموں سے بھی لوگ واقف نہیں، قرآن نے خود یہ بات کہی، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض انبیاء کا نام اور ان کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور باقی کا نہیں پیش کیا، چند انبیاء کرام کے نام قرآن کے اندر ملتے ہیں، باقی کے نہیں ملتے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے، خداوند قدوس نے جتنے نبی بھیجے سب سچے، جتنی آسمانی کتابیں تھیں موٹی جن کو کتاب کہا جاتا ہے، پتلے کتابچے جن کو صحیفہ کہا جاتا ہے، سب سچے، عمل قرآن سے ہوگا، کیوں، وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی، ان انبیاء کرام کی تعلیمات محفوظ نہیں رہی، کیوں محفوظ نہیں رہی، ہم سے مت پوچھو، تمہارے دادا ابا کا مکان گر گیا، برسات میں گرتا رہا، تم دیکھتے رہے، مسمار ہو گیا، ختم ہو گیا، تمہارا مکان نہیں گرا، ہم نے اس کی حفاظت کی، ہمارا گر گیا، تمہارا مکان ہم تو دیکھنے آئے گئے، قرآن مقدس کی امت محمدیہ نے حفاظت کی، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی امت محمدیہ نے حفاظت کی، اس کی خاطر جان و مال لگایا، قربانیاں دی، پچھلے انبیاء کرام کو ایسی امتیں نصیب نہیں ہوئی. وہ تو کمبخت نبی کی زندگی میں مخالفت کرتے تھے, نبی کی زندگی بدماشیاں کرتے تھے, 420 کرتے تھے, نبی پر الزام لگا دیا کرتے تھے, نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے. یہاں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی کچھ نالائق رہے ہوں گے, لیکن اصل جو آپ کے شاگردوں کی ٹیم تھی صحابہ کی, ان میں یہ مرض نہیں تھا. صحابہ کا تعارف قرآن نے بھی کرایا, صحابہ کا تعارف خود صحابہ نے کرایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کا تعارف کراتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کیسے تھے. انہوں نے کہا ایمان انتہائی پختہ, تکلفات میں نہ پڑنے والے, سادی زندگی, دن کے شہسوار, رات کے عبادت گزار. یہ تعارف ہو رہا ہے صحابہ کا. دین کی خاطر ہر چھوٹی بڑی قربانی پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے. یہ خصوصیات پچھلی کسی امت کو حاصل نہیں. پچھلے انبیاء کرام کے ہاں کتابیں آتی تھیں, امت اس کو بوجھ سمجھتی تھی, اتنا بہت سا ہم سے کیسے ہوگا. خود موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر آئے اور اپنی قوم کو بتلایا کہ خداوند قدوس نے یہ کتاب دی ہے, تو فوراً قوم نے کہا رہے موسیٰ کیا مصیبت لے کے تم آ گئے, کچھ کم کرا لیا ہوتا, اتنی بہت سی تعلیمات ہم سے کیسے عمل ہوگا. پھر اس کے اندر عیب نکالنا شروع کیا, بحثیں کرنی شروع کی. موسیٰ آپ تنہا چلے گئے, 10-20 سمجھدار لوگوں کو ساتھ میں لے کر گئے ہوتے تاکہ وہ گواہ بنتے. ایسا کیجئے کچھ منتخب لوگوں کو لے لیجئے, ان کو لے کر کوہ طور پر اس پہاڑ پر جائیے اور خدا بند قدوس کی جو آواز آپ سنتے ہیں وہ ان کو سنوا دیجئے. یہ آ کر قوم سے کہہ دیں گے ہم سب مان لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی, پروردگار نے کہا لے آؤ چلو یہ بھی کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے. قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا, واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا, 70 لوگوں کو لے کر آئے. وہاں اللہ کی آواز آئی, میرے بندو موسیٰ میرے نبی ہیں, توریت میں نے ان کو کتاب دی ہے, تم اس کو مانو, اس پر عمل کرو. شرط پوری ہو گئی, لیکن وہاں تو نہ ماننے کی گولی کھا کر بیٹھے تھے. کہنے لگے موسیٰ یہ آواز اللہ کی ہے, اس کا کیا ثبوت, اب کیا کریں گے آپ؟ ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے مانیں گے نہیں. اللہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ہائی ٹینشن پاور جا رہا ہے, ایک پاور تو آپ یہ استعمال کرتے ہیں, ایک اس سے اونچے پاور کا لوم میں استعمال ہوتا ہے 3-phase, اور ایک وہ پاور ہوتا ہے جس کے کھمبے دور سے جاتے ہیں, جس کے نیچے عمارتوں کا پرمیشن نہیں ملتا, ہائی ٹینشن پاور. کوئی کہے اس میں پاور ہے, جب تک چھو کے نہیں دیکھوں گا مانوں گا نہیں, تو چھونے کے بعد تو لوٹ کے آئے گا. خداوند قدوس کو ان آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے؟ یہ آنکھیں اس لائق ہیں؟ نہیں ہے اس لائق. موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں ان آنکھوں سے بندہ خدا کا دیدار نہیں کر سکتا, یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہیں. لیکن نہیں, لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة, جب تک اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے. تو خداوند قدوس نے کہا ٹھیک ہے چلو. خداوند قدوس نے اپنی نورانی کرنوں کا ظہور فرمایا, ایک چیخ آئی, ایک آواز آئی, سب کے کان کے پردے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، 70 کے 70 وہی لمبے ہو گئے. اب بچے تنہا موسیٰ علیہ السلام، وہ دیکھ رہے ہیں قوم کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن جا کر قوم کو بتلاؤں گا کہ ان کی بدتمیزی کی بنیاد پر عذاب آیا. تو قوم بولے گی نہیں موسیٰ، تمہاری سیٹنگ تھی، تم نے پہلے سے لوگوں کو لگا رکھا تھا، اور ہمارے قوم کے سارے چودھریوں کو تم نے پری پلاننگ مروا دیا تاکہ اپوزیشن نہ بچے، تم ہی تم رہو، اس کا خون تو میرے گلے پر آئے گا. انہوں نے دعا کی، رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. پروردگار ان کو مارنا ہی ہے، وہاں تک جانے دیجئے پھر مار دیجئے گا. یہ کمبخت یہاں سے اٹھ کر وہاں چلے جائیں جہاں سے میں لایا تھا، اس کے بعد آپ کی مرضی یہ رہے کہ مرے، اگر یہاں مرے تو خون میرے گلے پر آئے گا. اللہ نے کہا چلو موسیٰ تمہاری دعا سن لیتے ہیں، اٹھا دو ان کو. سب آکے ملتے اڑ گئے. اب چونکہ بیتی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ خیریت ہے؟ نہیں نہیں، سمجھ میں آ گیا، بالکل صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہو وہی صحیح ہے. چلو لوٹ کر آئے اپنی قوم کے بیچ میں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بتلانا چاہیے تھا کہ اللہ کی آواز سنی ہم نے، اور جب اللہ کے دیدار پر ہم نے ضد کیا تو آسمان سے عذاب آ گیا، کتاب بالکل سچی ہے مانو. لیکن ان نالائقوں نے آ کر کیا کہا؟ ہاں اللہ تعالی نے کہا ہے جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا. واہ، خدا بند قدوس کو جلا لایا. مردودو، یہ بدماشی جس بستی میں یہ قوم ٹھہری ہوئی تھی اس کے اوپر کوہ طور طور پہاڑ لا کر ٹانگ دیا گیا. وہ دیکھو سامنے دکھ رہا ہے. ہاں اب بولو مانتے ہو کہ چھوڑے؟ اب تو گلے میں بندہ لگا ہوا ہے، اوپر پہاڑ ٹنگا ہے، ذرا سا ہوشیاری کی پہاڑ چھوڑا گیا پس جاؤ گے. کہنے لگے مانا مانا مانا مانا، پہاڑ ہٹ گیا، بولے نہیں مانتے. یہ داستان ہے اس قوم کی جو شکوا کر رہی ہے کہ ہماری کتاب کیوں مٹی، ہمارا دین کیوں مٹا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. جلدی بولو ہاں اور نہ کا جواب، تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہاں مانتے. قالوا سمعنا، اور جیسے پہاڑ ہٹا کہنے لگے عصینا. یہ سلوک تو خداوند قدوس کے ساتھ تمہارا ہے، یہ سلوک توریت کے ساتھ تمہارا ہے، اور پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو ان کی برائیوں پر روکتے تھے، اور یہ اصولی بات آپ سن لیجئے، جو آدمی بھی کھری کھری سنائے گا چودھری اس کی مخالفت کریں گے، یہ اصولی بات ہے. انبیاء کرام کو ان کا گاؤں کیوں چھوڑنا پڑتا تھا؟ انبیاء کرام کو ان کے گاؤں سے کیوں نکالا گیا؟ انہوں نے کسی کے مکان پہ قبضہ کیا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کسی کی بہو بیٹی کو چھیڑا تھا، کسی کا پیسہ مارا تھا؟ نہیں. کیوں نکالا گیا؟ جب آپ چوری کی مذمت کریں گے تو چور کو برا لگے گا، جب آپ شراب کی مذمت کریں گے شرابی کو برا لگے گا، جب آپ زنا کی مذمت کریں گے زانی کو برا لگے گا، جب آپ ظلم کی مذمت کریں گے ظالم کو برا لگے گا، جب آپ غنڈا گردی کی مذمت کریں گے غنڈوں کو برا لگے گا. یا تو ان باتوں پر بولیے مت، اور بولنا ہے تو اتنے لوگوں سے پنگا لینے کے لیے تیار رہیے. اور انبیاء کرام اس کے لیے تیار رہتے تھے، اور جو نبیوں کی تعلیمات کو لے کر چلے گا اس کے اوپر بھی یہ حالات آئیں گے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ امتحان کا نشانہ انبیاء کرام بنے، پھر جو جتنا قریبی تھا اتنا امتحان کا نشانہ بنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، قوم کو اچھا نہیں لگ رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی زبان کیسے بند کی جائے؟ ایک سازش کی ان لوگوں نے، ایک فاحشہ عورت، ایک بازاری عورت جس کو سب جانتے ہیں کہ عورت فاحشہ ہے، اس کو پیسے دے کر پٹایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کسی بڑے مجمع میں تقریر کر رہے ہو تو تم گود میں بچہ لے کر آنا اور بڑے مجمع میں آگے بڑھنا اور کہنا موسیٰ فالتو باتیں بند کرو، یہ پکڑو اپنا بچہ میں چلی۔ دنیا کہے گی توبہ توبہ، یہ فاحشہ عورت کی گود بچہ جو ہے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کے تعلقات اس بازاری عورت سے، بس یہیں سے موسیٰ رسوا ہو جائیں گے نعوذ باللہ، چھٹی ملے گی۔ یہ حرکت اس قوم کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتی ہے۔ وہ عورت آئی، بڑے مجمع کے اندر موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، آگے بڑھ کر کہنے لگی موسیٰ یہ لو اپنا بچہ میں چلی۔ تو جن لوگوں نے اس کو سٹنگ کر کے بھجوایا تھا پیسے دے کر، وہ تو بہت خوش ہوئے، سٹنگ مکمل ہو گئی، اب موسیٰ کی زبان بند ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی رسوائی خدا کو بھی پسند نہیں ہے۔ مخالفت کرو، پتھر مارو، تکلیفیں دو، لیکن جب نبی کے کیریکٹر پر آ جائے گی تو خداوند قدوس برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی باعزت ہوتے ہیں، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے خلاف پری پلاننگ یہ کام کیا گیا ہے، ایک سازش ہے۔ آپ نے ذرا سختی کے ساتھ اس سے گفتگو کی، اس آنے والی عورت سے فرمایا رک جا، سچ سچ بتلانا، تو جو کہہ رہی وہ صحیح ہے؟ تو خدا کو گواہ بنا کر کہہ سکتی ہے؟ وہ کانپنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، اللہ کے مقرب ترین پیغمبر، جن کو خداوند قدوس سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کو جلال آیا تو یہ عورت کانپنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سچ سچ بتلانا، تجھ کو یہ حرکت کرنے پر کن لوگوں نے اس کا اکسایا تھا؟ تو اس نے کہا فلاں فلاں لوگ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم یہ حرکت کرنا۔ وہ عورت بھی رسوا ہوئی اور فلاں فلاں لوگ بھی رسوا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس رسوائی سے بچا لیا۔ امت محمدیہ سے کہا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، خبردار خبردار، تم اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ حرکت مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ جو حرکت بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، وہ حرکت تم مت کرنا اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے تو بیچ میں ٹوکم ٹاکی کرتے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کوئی پیغام سناتے تو اس میں سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ اسرائیل میں ایک مرڈر ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا۔ وہ قتل کیسے ہوا تھا؟ بھتیجے نے چاچا کو مارا تھا۔ سرین لکھتے کہ وہ چاچا کی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، چاچا تیار نہیں تھے، تو بیچ سے کانٹا ہٹانے کے لیے اس نے چاچا کا ہی مرڈر کر دیا۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، پراپرٹی وجہ ہو سکتی ہے، اور مرڈر کرنے کے بعد خود ہی شور کرنا شروع کر دیا، میرے چاچا کو کوئی مار گیا، میرے چاچا کا مرڈر ہو گیا، کون ہے پکڑو اس کو۔ جیسے عورت شوہر کا مرڈر کرواتی ہے، چلاتی ہے میں بیوہ ہو گئی، میرے آدمی کو لوگ آ کے مار گئے، اور جب ڈنڈے پڑتے بتاتی ہے کہ ہاں میں نے سٹنگ کرائی تھی، تو لوگوں نے کہا ایسا ہے، قاتل معلوم نہیں پڑ رہا ہے، چلو چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیجئے قاتل کی نشاندہی ہو جائے. چلو اب سب لوگ آئے اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت اللہ سے دعا کیجئے اس مسئلے میں ہماری مدد فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کا جواب آیا ان سے کہو ایک گائے ذبح کرو اور اس کی پونچھ سے، دم سے جو قتل ہوا ہے مقتول اس کو مارو، تو وہ سر اٹھا کے بتلا دے گا میرا قاتل فلاں. اب تو وہ حضرت جنہوں نے قتل کیا ان کے ہاتھ پیر پھول گئے، او تمہارا گیا میں. ارے ایک گائے ذبح کرنا کیا مشکل تھا، ذبح کرو اور اس کی پونچھ سے مقتول کو مارو، وہ سر اٹھا کر بتلا دے گا میرا قاتل کون. اب کیا کرنا، اب اس میں کچھ نہ کچھ عیب نکالنا، کچھ نہ کچھ شرطیں لگانا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ کہتے ہیں ایک گائے ذبح کرو اور اس کی پونچھ سے مارو تو یہ مردہ بتلا دے گا میرا قاتل کون. ارے کیا موسیٰ تم بھی مذاق کرتے ہو، مرنے والا مر گیا گائے کی پونچھ سے مارنے سے وہ کیا زندہ ہو جائے گا. ارے کرو تو. کہنے لگے اچھا موسیٰ وہ گائے کیسی ہو، چار پیر ہو کہ پانچ پیر ہو کہ آٹھ پیر ہو. کمبختوں نے کہا کیسی ہو، انہوں نے کہا کہ وہ زرد رنگ کی ہو. اور کیسی ہو، کبھی جوتی نہ گئی ہو. اور کیسی ہو، یعنی ہر مرتبہ سوال بڑھ رہا ہے، سوال بڑھ رہا ہے، سوال بڑھ رہا ہے، شرطیں بڑھ رہی. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پوچھو اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، اپنے رب سے پوچھو اس کا رنگ کیسا ہوگا. ذرا آپ لب و لہجے پر غور کیجئے، ادع لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتلاؤ. تو وہ رب موسیٰ کے رب ہے، تمہارے رب نہیں ہے، بدتمیزی نہیں ہے. آخر میں انہوں نے کہا کہ بس یہ آخری سوال ہے، اب نہیں پوچھیں گے. انا انشاءاللہ لمہتدون، اس سوال تک جتنی شرطیں تھیں ان شرطوں کو لے کر چلے گائے ڈھونڈنے، تو ان شرطوں کی گائے ملتی نہیں، یا تو جوان ہوتی یا بوڑھی ہوتی، بیچ بیچ کی نہ ہوتی، اور اگر بیچ بیچ کی ہوتی زرد رنگ کی نہ ہوتی. زرد رنگ کی ہوتی تو اس کی ناک میں رسی پڑی ہوتی، پیٹ پر محنت کے نشانات ہوتے. شرط یہ ہے کہ ناک کھیدی نہ گئی ہو، کھیتی کام میں استعمال نہ کی گئی ہو. ان ساری شرطوں کا جانور کام ملنے والا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گائے جو آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئی تھی، وہ ان شرطوں کی تھی. وہاں پہنچے تو مالک نے کہا مجھ کو بیچنا ہی نہیں ہے. اب بولو تمہارے کام کی جو گائے ملی، مالک بولتا ہے مجھ کو بیچنا ہی نہیں ہے. بڑی منت سماجت کے بعد وہ تیار ہوا، کس شرط پر، گائے کی کھال بھر کے زیور لوں گا. بعض روایتوں میں آتا ہے چاندی، جتنی چاندی اس کی کھال میں آئے گی اتنی چاندی لیں گے. بہرحال مہنگی قیمت، منہ مانگی قیمت پر وہ گائے خریدی گئی، اس کو ذبح کیا گیا، اور جیسے ہی اس کی پونچھ سے چاچا کو مارا گیا، چاچا نے منڈی اٹھا کے بولا کہ بھتیجے ہی صاحب تو ہیں، مجھ کو تو میرے بھتیجے نے مارا ہے. اس بدتمیزی کا تذکرہ قرآن نے کیا پہلے پارے تھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا تھا اس کی پونچھ سے مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جو خدا قیامت کے قریب سارے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہی خدا اس کو زندہ کرنے پر قادر. قرآن نے بیچ بیچ میں نصیحتیں کی ہیں، دیکھو جو خدا اس مردے کو زندہ کر رہا ہے وہی خدا آخری دور میں سارے انسانوں کو، ساری چیزوں کو زندہ کرے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ دوسرے موقع پر قرآن نے کہا کسانوں اپنے کھیتوں کو دیکھو، تیز گرمی کا موسم ہے، تیز دھوپ ہے، زمین خشک ہے، پھٹ گئی ہے، آگ چھوڑ رہی ہے، اس میں کھیتی ممکن نہیں ہے، دانا ڈالو گے لوٹ کے نہیں آئے گا۔ خداوند قدوس آسمان سے پانی برساتے ہیں، پانی برستے ہی مٹی ہری بھری ہو جاتی ہے، پھول کے تازی ہو جاتی ہے، پیڑ پودے نہا کر خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اب اس مٹی میں بیج ڈالو، پودا اگے گا، پھر ایک بیج میں 7 شاخیں نکلیں گی اور ہر شاخ میں 1 بالی نکلے گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے۔ ایک دانے کا 700 دانہ اللہ تم کو دیتا ہے، وہ ضائع ہو جائے تمہاری غلطی؟ کمثل حبت انبتت سبع سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں ہوتی ہیں، فی کل سنبلت 100 حبہ، اور ہر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک من کا 700 من پیدا ہونا چاہیے، بیچ میں ضائع ہوتا ہے تمہاری غلطی۔ کچھ جانور کھا جاتے ہیں، کچھ سوکھ جاتا ہے، کچھ جنات کھا جاتے ہیں، پیداوار لوٹ کے آپ تک نہیں آتی۔ ورنہ اگر ایک دانے کا 700 دانہ اور ایک من کا 700 من، تو ایک من کا بیگھا آپ نے بویا، 700 من کا بیگھا پیدا ہوگا، تو کسان کے پاس غلہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، بیونڈی والے سارے لوم بیچ کے کھیتی کرنے لگیں گے۔ ابھی تو آپ کھیتی بیچ کے لوم لگاتے ہیں نا، پھر آپ لوم بیچ کر کھیتی کرو گے۔ بہرحال قرآن نے اس بات کو سمجھایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی نشانی دیکھو، زمین سوکھی ہے، تپ رہی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، ہم جب پانی برساتے ہیں پھول جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، پھر اس پر بیج ڈالو، دانا اگتا ہے، جنگل کے سوکھے پیڑ تازے ہو جاتے ہیں، برسات میں نکل جاؤ ہر طرف ہریالی، ہرا بھرا۔ جس طریقے سے جس خدا نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، وہی خدا پوری مردہ کائنات کو زندہ کرے گا۔ ان الذی احیاها لمحی الموتا انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی بات خداوند قدوس نے یہاں بھی، یہ میں نے ایک آدھ مثالیں آپ کو دی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمل قرآن پر ہوگا، آسمانی کتابوں میں محفوظ صرف قرآن ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات میں محفوظ صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو دوسرے لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ کیوں؟ اب ان کا سکہ چلے گا نہیں، اب سکہ چلے گا اسلام کا۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر اسلام کو نقصان، اتنا نقصان باطل سے نہیں پہنچا جتنا نقصان مسلمانوں کی اپنی بدعملی سے پہنچا۔ اگر مسلمان ایماندار ہو، شریعت پر عمل پیرا ہو، پوری دنیا سر کے بل کھڑی ہو جائے، اسلام کو نہیں مٹا سکتی۔ کیوں؟ فرق سمجھیے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے ماننے والی امت کا یہ دعویٰ ہو یا وہ کہتے ہو کہ اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے، یہ جیسی نازل ہوئی تھی ویسی ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کی ہمت نہ عیسائیوں میں ہے، نہ یہودیوں میں ہے، نہ اس ملک میں بسنے والی قوم کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی کبھی شوشے چھوڑے جاتے ہیں، گیتا کو سرکاری کورس میں شامل کریں گے، ہم کہتے ہیں فوراً کرو، ابھی کرو، چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لاؤ اوپن کرو، تمہاری قوم خود تم سے سوال کرے گی۔ یہ مذہبی کتاب ہے جس کے اندر یہی طے نہیں ہے کہ ہم کس کو انسان مانے، کس کو بھگوان مانے۔ قصہ یہاں کچھ، یہاں کچھ، یہاں کچھ، اوپن کرو، ہم کہاں منع کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بائبل جیسے کسی عورت کو بچہ نہ ہو رہا ہو، 15-20 سال کے بعد دوا علاج بابا لوگوں کی دعا تعویذ کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، لنگڑا صحیح لیکن بچہ تو ہوا، بانج تو نہیں کہلائے گی، صاحب اولاد تو کہلائے گی، دنیا کی قوموں کے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے، ان بچاروں کے پاس جیسی بھی ہے کتاب تو ہے، عیسائیوں کے پاس بائبل کتاب تو ہے، یہودیوں کے پاس توریت کتاب تو ہے، وہ اس پر خوش ہے۔ صحت مند بچہ کسی کے پاس نہیں ہے، صحت مند بچہ صرف یہاں ہے۔ ملک ہندوستان میں انگریز دور حکومت میں ایک پادری برطانیہ سے اس کو کنٹراکٹ دے کر بھیجا گیا تھا، جتنا پیسہ مانگے ہم تم کو دیں گے، تمہارا صرف ایک کام ہے، تم ہندوستان میں جا کر علماء کرام کو چیلنج کرو اور تم ہندوستان میں جا کر عیسائیت کا پرچار کر کے پورے ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنا دو، جو مانگو وہ دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ اس کا نام تھا پادری فنڈر۔ وہ آیا ہندوستان، اس نے آ کر چیلنج کرنا شروع کیا۔ اب سیدھی بات ہے، وہ سرکاری نمائندہ تھا، اس کو اٹیک کرنا، سینے پر گولی کھانا، پھانسی کا پھندا چومنا، یا کالا کا پانی کی قید میں جانا۔ لیکن یہ بات آپ لوگ سن لیں غور سے، قرآن مقدس کی حفاظت یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت، اس کی خاطر ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جانوں کی قربانیاں دی ہیں، لاکھوں لاکھ انسانوں کا خون اس میں لگا ہے، تب اسلام کا جھنڈا کھڑا ہے۔ آئے لوگ میدان میں، ٹنگیں گے پھانسی پر، کھائیں گے سینے پہ گولی، چیلنج قبول ہے۔ ہمارے علماء میں سے ایک بہت بڑا نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا، انہوں نے پادری فنڈر کے چیلنج کو قبول کیا۔ مناظرہ طے ہوا کہاں؟ آگرہ میں۔ اس وقت آگرہ کا نام اکبر آباد تھا۔ یہ مناظرہ کب ہوا ہے؟ 1856 میں۔ جنگ آزادی دلی کب ہوئی ہے؟ 57 میں۔ یہ مناظرہ ہوا ہے 56 میں۔ گزشتہ جمعے کو جس کتاب کا میں نے اعلان کیا تھا، دارالعلوم دیوبند احیاء اسلام کی عظیم تحریر، اس کے اندر اس مناظرے کی داستان موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر اور بھی کئی مناظرے ہیں، پنڈت دیانند سرسوتی سے مولانا قاسم نانوتوی کا مناظرہ ہے اس کے اندر۔ اس ملک میں اللہ کے نیک بندوں کی قربانیوں کی داستان ہے اس کے اندر، اس میں یہ مناظرہ بھی ہے۔ آگرہ کے اندر مناظرہ طے ہوا، تاریخ میں مناظرہ اکبر آباد کے نام سے وہ مناظرہ ریکارڈ میں ہے۔ چونکہ آگرہ اکبر کی راجدھانی تھی، وہ بجائے دلی کے آگے آگرہ میں بیٹھا تھا، اس لیے آگرہ کا نام کچھ دنوں تک اکبر آباد تھا۔ اس مناظرے میں 3 عنوان طے ہوئے تھے۔ ایک عنوان یہ تھا بائبل کی حقانیت، بائبل یعنی انجیل آسمانی کتاب ہے اور محفوظ ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے انہی کی کتاب سے حوالہ دیا، اس کے اندر چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ تو جو ایک ٹیم بیٹھی تھی دونوں کی باتوں کو ریکارڈ میں لینے کے لیے اور آخر میں فیصلہ سنانے کے لیے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے پوری قوت سے یہ دعویٰ کیا کہ بائبل کے اندر چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ تو وہ جو جج حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا پادری فنڈر سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بس اس کی موت تھی۔ اس نے کہا ہاں تھوڑی بہت تو ہوئی ہے، بس یہ اقرار کیا، مولانا کھڑے ہو گئے۔ جب سیل توڑی گئی ہے، فائل میں چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، تو پھر اب کسی کاغذ کا اعتبار نہیں۔ سیل مہر ایک کاغذ چلا، اس کی سیل توڑ دی گئی، تو اندر کیا کیا نکالا گیا معلوم نہیں. ارے بھائی لاکھ توڑا چور اندر آیا, اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ پورا گھر محفوظ ہے. کیا لے گیا؟ کچھ نہ کچھ تو لے گیا, پیسہ لے گیا, زیور لے گیا, کاغذات لے گیا. جب تم خود اقرار کر رہے ہو تو پھر یہ کتاب محفوظ کیسے کہلائے گی؟ اس پہ ہی مناظرہ ختم ہو گیا اور پادری فنڈر ہندوستان سے لوٹ کر برطانیہ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ رحمت اللہ کیرانوی کو فوراً گرفتار کر کے پھانسی پہ چڑھا دو, ورنہ دنیا سے عیسائیت کا یہ شخص جنازہ نکال دے گا. اور اس کے ایک سال کے بعد دلی کی وہ جنگ ہوئی 1857 والی, اور اس جنگ کے بعد جن علماء کو گرفتار کیا گیا اس میں مولانا کا نام بھی تھا. مولانا کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آ گئی, جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے اس مسجد کو باہر سے پولیس نے گھیر لیا. کسی بندے نے کان میں آ کے آہستہ سے کہہ دیا کہ آپ کی گرفتاری کے لیے پولیس باہر کھڑی ہے. تو مسجد کے اگلے حصے میں ایک دروازہ کھلتا تھا گلی میں, مولانا اس سے نکل کر گلی میں چلے گئے اور وہ نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے. جب سب لوگ نماز پڑھ کے نکل گئے, مسجد خالی ہو گئی اور مولانا ہاتھ نہیں لگے تو ان لوگوں نے پوری بستی کو گھیر لیا. اب مولانا اس گاؤں سے اس گاؤں, اس گاؤں سے اس گاؤں, اس گاؤں سے اس گاؤں, وہ کیرانا مظفر نگر سے خشکی کے راستے سے راجستھان ہوتے ہوئے گجرات آئے, اور پیچھے پیچھے انگریز فوج. مولانا نے اپنے حالات لکھے, اللہ کو بچانا منظور تھا. وہ فرماتے ہیں میں جس باغ میں چھپتا تھا پورے پورے باغ میں آگ لگا دی گئی, جس گاؤں میں چھپتا تھا پورے پورے گاؤں میں گولہ باری کر کے آگ لگا کے پورا گاؤں برباد کر دیا گیا. کیوں؟ رحمت اللہ کیرانوی کو مارنا تھا. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. مولانا فرماتے ہیں میں ایک کھیت میں تھا, اس کے اندر فصل کھڑی تھی, ارہر کھیت رہا ہوگا ذرا اونچی فصل ہوتی ہے. فرماتے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا چپ کر کے اور اسی کھیت کی میڑ سے انگریز فوج گزر رہی تھی. اس دیہاتی کسان نے, مسلمان تھا وہ, اس نے کہا مولوی صاحب اب تو نہیں بچو گے, اب تو فوج سامنے سے آ رہی تھی, اب کیا کریں؟ اس نے کہا مجھ دیہاتی کی ایک رائے اگر مانو, کیا تم میرا کرپا لے کر گھاس کھودو تو تم تو کہلاؤ گے کسان, مجھے پکڑا تو پکڑا تم بچ جاؤ گے. مولانا گھاس کھود رہے, اسی کھیت کی میڑ سے انگریز فوج گزر رہی ہے, اس کسان کو پکڑا. رحمت اللہ کیرانوی ہے یا کون؟ رحمت اللہ. وہ دیکھو گھاس کھود رہا ہے اور میں ادھر, کون رحمت اللہ؟ فوج چلی گئی, ماری گئی, نہیں پکڑ سکے. مولانا سورت کی بندرگاہ سے جدہ پہنچے اور مکہ المکرمہ میں ایک محترمہ تھی سولتیہ, انہوں نے جگہ وقف کی. مولا رحمت اللہ کیرانوی نے مکہ المکرمہ میں مدرسہ سولتیہ قائم کیا جو آج بھی موجود ہے, حرم کی توسیع میں اس کو دور بھیج دیا گیا ہے. سعودی حکومت میں یہ ایسا ادارہ ہے جو عوامی چندے سے چلتا ہے, چونکہ اس وقت چلا رہا ہے اس کا احترام برقرار ہے. ہمارے اکابر جا کر وہیں ٹھہرتے. پھر مولانا نے کتاب لکھی رد عیسائیت پر, اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا تقی عثمانی نے, بائبل سے قرآن تک تین جلدوں میں ہے, جس کو ضرورت ہوگی ہم منگا کر دے دیں گے. اور مولانا نے عالمی پیمانے پر بہت بڑا کام کیا. مولانا کی کتابیں پڑھ کر ایک بہت بڑا عیسائی عالم تھا جن کو بعد میں اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی, احمد دیداد, انہوں نے مولانا کی کتابیں پڑھی اور اپنی پوری زندگی عیسائیوں سے مناظرے میں گزار دی. احمد دیداد کے شاگردوں میں سے, ذرا غور سے اس بات کو سنیے گا, احمد دیداد کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے ذاکر نائک, جن کو تیار کیا تھا کسی اور کام کے لیے اور وہ لگے کسی اور کام میں. حالات آپ کے سامنے, ان کو تیار کیا گیا تھا اسلام کے اوپر آنے والے الزامات, اسلام پر لگنے والے الزامات, اسلام پر آنچ آتی ہے اس کے دفاع کے لیے. وہ حضرت ہر ہر میدان میں لگ گئے, تو انجام آپ کے سامنے ہے. ایک مرتبہ بمبئی سمیہ گراؤنڈ میں ان سے کسی نے سوال و جواب کیا, ان کا مزاج تھا ہر بال پہ سکس, ہر بال پہ سکس, تو انجام کیا ہوگا؟ ان سے کسی نے سوال کیا ایک غیر مسلم نے کہ ہمارے یہاں راوڑ کو بلا بھلا کہتے ہیں, آپ کے یہاں یزید کو کیا کہتے ہیں؟ سیدھی سی بات تھی, اگر آدمی ٹالنا چاہے, بھائی تاریخی واقعہ ہے, بہت گیپ ہے، بڑی متضاد باتیں ہیں، عوامی مجمع میں دو جملوں میں اس کا جواب نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو سمجھنا ہو تفصیل سے بیٹھیے، کتابیں ہیں ہزاروں صفحات پر تاریخ پھیلی ہوئی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کچھ حد تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجرم کون. لیکن یہ کہنا ان کی توہین تھی، انہوں نے سیدھا سیدھا سکس کہا، یزید برحق تھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کہہ رہے ہیں سنیے. حضرت حسین نواس رسول، جنت کے شہید نوجوانوں کے سردار، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، حضرت حسین حکومت پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، ناکام ہوئے اور مارے گئے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ کبھی نہیں رہا. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کوفی غداروں نے غداری کی یا مقدر کا حصہ تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت حسین کے بارے میں ڈائریکٹ یہ بات کہہ دینا یہ گستاخی ہے. اس پر ہنگامہ کھڑا ہوا، بڑا ہنگامہ ہوا بمبئی کے اندر. ایک بیٹھک ہوئی اسلام جم خانے میں، اس میں بمبئی کے سرکردہ لوگ تھے، ضیا صاحب بھی تھے، ابو عاصم صاحب بھی تھے، ستار شیخ صاحب بھی تھے، علی ام شمسی بھی تھے، مولانا مفتی عز الرحمان صاحب بھی تھے، بہت سرکردہ لوگ تھے، میں بھی تھا. ان لوگوں نے گفتگو کرنے کا کام میرے حوالے کے، آپ گفتگو کیجئے. تو میں نے پوچھا ذاکر نائک صاحب سے، اس جواب کی کوئی ضرورت تھی جو آپ نے داغا آئٹم بم، ضرورت تھی اس کی؟ اگر آپ یہ کہہ دیتے بھائی تاریخی واقعہ ہے، ہم تو اس کے عینی مشاہد ہیں نہیں ہیں، متضاد باتیں ہیں. ہم یہ جانتے ہیں جو گستاخ، جو مردود و ملعون سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ہوگا وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے. کون ہے؟ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ یزید ہے، ہم کہتے ہیں اس کے ذمہ دار شیعہ ہیں، ختم بات. اس وقت ان سے میں نے کہا تھا، آپ کو احمد دیدار صاحب نے تیار کیا تھا اسلام کے دفاع کے لیے، اور شروع میں آپ اسی میدان میں کام بھی کر رہے تھے، ہم آپ کی تائید بھی کر رہے تھے. اب آپ کو شوق چل رہا ہے ہر جگہ ٹانگ ڈالنے کا، اسکول بھی آپ ہی چلائیں گے، اسپتال بھی آپ ہی چلائیں گے، بینک بھی آپ ہی چلائیں گے، اور پھر ہر مسلک میں آپ ٹانگ ڈالیں گے، سارے بڑوں کو آپ کنڈم کریں گے. چلتا نہیں ہے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، آج جو بھگتان امت بھگت رہی ہے یا ان کے چاہنے والے جو بھگتان بھگت رہے ہیں، وہ جو بویا تھا اب اگا ہے. میں نے ان سے بھی کہا تھا، حضرت کرکٹ کھیلے ہو بچپن میں؟ ہاں. جو کھلاڑی اوور کے 6 بار پر سکس مارے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ صحابہ سے لے کر آج تک بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے مجتہدین، ان کی زندگیوں ملتا ہے بھائی یہ مسئلہ ذرا اختلافی ہے، اس میں توقف کرنا بہتر ہے، اس کی نوعیت یوں نہیں یوں ہے. ہر بات میں یہ کہنا کہ میں ہر سوال کا جواب دوں گا، شیطانی ہوگا. ہر سوال کا جواب میں دوں گا یہ دعویٰ شیطان کر سکتا ہے، عام انسان تو نہیں کر سکتا. اس لیے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایک کنڈیشن کلیئر نہیں ہے، کئی کنڈیشنیں ہیں، اور ہر طرف بڑوں کی رائے ہے. کسی ایک رائے کو مطلق کنڈم کر دینا، مطلق باطل قرار دینا، کسی ایک کو جہنم بھیج دینا. ایک طبقہ ہے امت میں جس کا وہی مزاج ہے، جو ہم کہیں وہ صحیح، باقی سب جہنمی. حق تو ایک ہو سکتا ہے، حق دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ حق چار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا ذرا بیٹھیے، حق ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے، تین اور چار نہیں ہوتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، صحابہ کے زمانے میں بہت سے مسائل میں صحابہ دو رائے ہو گئے، اور آپ کا اصول حق تو ایک ہی ہوگا، طے کرو ان میں سے کون جہنم میں جائے گا، جلدی طے کرو. تب چپ. ارے بہت سے مسائل میں سیدنا ابوبکر صدیق کچھ اور کہہ رہے ہیں، عمر فاروق کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور آپ کے حق تو ایک ہی ہوگا، پہلے کسی ایک کو جہنم بھیج دو. سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کچھ اور کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، کسی ایک کو جہنم بھیج دو. میں معاویہ کا نام نہیں لے رہا، حضرت عائشہ کا نام لے رہا ہوں، جن کی شان میں قرآن ایک رکوع نازل کر رہا ہے، جن کا بخشا بخشائے ہونا یقینی ہے، جو پیغمبر کی سب سے چہیتی بیوی ہے، ایک طرف داماد رسول علی مرتضیٰ ہے، خلیفہ راشد ہے، اور ایک طرف ام المومنین ہے. رائے کا اختلاف ہے، فتنہ پروروں نے آپس میں بدزنیاں بڑھا دی ہیں، تلواریں نکل آئیں، رات کی تاریکی میں 10,000 مسلمانوں کا خون بہا ہے، جس میں کئی سو اکابر صحابہ شہید ہوئے ہیں، حضرت طلحہ شہید ہوئے ہیں، حضرت زبیر شہید ہوئے ہیں، اور اس شہادت کے بعد صبح ان شہداء صحابہ کرام کی لاشوں کو جمع کر کے کفن دفن کا انتظام کرنے سیدنا علی مرتضیٰ نکلے ہیں، صحابہ کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، بلک بلک کے رو رہے ہیں، بلک بلک کے رو رہے ہیں، حضرت طلحہ کی لاش پڑی ہوئی تھی، حضرت حسن نے آواز دی، ابا جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس کو زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے، حضرت طلحہ کی لاش پڑی ہوئی تھی، آ کر ان کا ہاتھ اٹھایا اور چوما اور فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس نے غزوہ احد میں اللہ کے نبی کا دفاع کرتے ہوئے 80 زخم بدن پر کھائے تھے اور ہاں زندگی بھر کے لیے بیکار ہو گیا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت طلحہ کے بارے میں فرمایا تھا جس کو زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے، اشد مبشرہ میں سے ہیں، فرمایا خداوندہ تو گواہ رہنا میں اس قتل کا ذمہ دار نہیں، میں اس خون سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، غداری کی ہے، افواہیں پھیلائی ہیں، ہم اس سے بیزار ہیں، جو صحابہ ادھر شہید ہوئے دونوں کو جمع کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ کا اہتمام کیا، ہمارا عقیدہ ہے یہ بھی جنتی، ہم کسی ایک کو جہنم بھیجنے کی جرات نہیں کر سکتی، یہ فاسٹ بیٹنگ ہر بال پر سکس، انجام کیا ہوگا، وہ فیض تھا مغلا رحمت اللہ کیرانوی کا جو احمد دیداد سے ہوتے ہوئے اور دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو احمد دیداد نے عیسائیت کے مقابلے کے لیے تیار کیا، ہمارے ہندوستان کے اندر کئی لوگوں کو تیار کیا، افریقہ کے اندر ایک ٹیم کام کر رہی ہے، عالم عرب میں ایک ٹیم کام کر رہی ہے، وہ سب اسلام کے دفاع کا کام کر رہے تھے، کاروبار کھول کے نہیں بیٹھ گئے تھے، میری باتیں تلخ لگے معاف کیجیے گا، حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، مولا رحمت اللہ کیرانوی نے پادری فنڈر کو چیلنج کیا، مناظرہ کیا اور عیسائی دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کیا کہ بائبل محرف ہے، خود یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، توریت کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور قرآن مقدس کے بارے میں ہم نہیں عیسائی معترف ہیں، ہم نہیں یہودی معترف ہیں کہ قرآن جس کنڈیشن میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی محفوظ ہے، مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، ایک شخص نے ایک نسخہ تورات کا لیا، ایک نسخہ انجیل کا لیا، خوبصورت پیکٹ میں اس کو پیک کیا، بائبل جا کر عیسائیوں کو دی، یہ آپ کی مذہبی کتاب ہے، یہ آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، جس کے پہلے ہی پیج پر چھیڑ چھاڑ موجود تھی، عیسائی نے کچھ نہیں پوچھا، لے لیا، بڑے احترام کے ساتھ رکھ لیا، یہودی کے پاس گئے، یہ تورات کا نسخہ ہے جس کے پہلے ہی پیج پہ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی، کچھ نہیں پوچھا رکھ لیا، مسلمان کے پاس لایا قرآن، یہ قرآن مقدس ہے، مسلمان نے اس کو کھولا، سورہ فاتحہ پہ نگاہ ڈالی تو سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس میں 9 آیتیں تھیں چھیڑ چھاڑ تھی، تو مسلمان نے کہا بھائی اس کو لے جاؤ میرے کام کرنے، ارے بھائی مت پڑھنا، رکھے تو رہو، بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا کاغذ ہے، بڑی خوبصورت پیکنگ، بولے ہمارے کسی کام کرنے، اس کو لے کر جاؤ، وہ لکھتا ہے کہ میں نے بائبل تحریف کی ہوئی، بائبل عیسائی کو دی، اس نے کچھ نہیں کہا، تحریف کی ہوئی انجیل زبوے تورات یہودی کو دی، اس نے کچھ نہیں کہا، اور صرف سورہ فاتحہ میں چھیڑ چھاڑ کی تھی، مسلمان اس کو چھونے کو تیار نہیں ہے، یہ ہے فرق، اللہ کا نظام ہے کہ مسلمان چھیڑ چھاڑ کیے ہوئے قرآن کو قبول نہیں کرے گا، اربوں خربوں ڈالر ہر مہینے خرچ کیا جا رہا ہے قرآن میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، حدیثوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، دین میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، اربوں خربوں ڈالر ہر مہینے خرچ ہو رہا ہے، اور اس وقت جب سے نئی سرکار آئی ہوئی ہے ہندوستان میں ایک بہت بڑی رقم باہر سے آ رہی ہے اسی مت کے لیے، اسی لیے سارے باطل فرقوں کو آکسیجن مل گیا، پیسے کا سپورٹ ہے، سیاسی سپورٹ ہے. ابھی میں کل مالیگاؤں میں تھا، بعض احباب نے حالات بتلائے کیا کیا ہو رہا ہے. جو باتیں میں آپ کو بتلا چکا ہوں دو ہفتے پہلے کہ خواب خرگوش سے اٹھیے، اور یہ جو ٹپوری قسم کے لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں تھی، آج یہ نئی نئی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، فلیٹیں بک ہو گئے، پراپرٹیاں ہو گئی، ان کے پیچھے وہ طاقت کار فرمائے. بہرحال شیطان اپنا کام کرتا رہے گا، ہم کو اپنا کام کرنا ہے. ہم جب تک زمین پر ہیں، زندہ ہیں، سانس باقی ہے، دین کے دفاع کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نہیں رہیں گے. ہمارے بعد جو آئے گا اللہ اس سے کام لے گا. تو میرے بزرگوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ خدا بند قدوس نے آخری پیغمبر پر جو آخری کتاب نازل کی قرآن مقدس، اس کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا. قرآن کی حفاظت کا انتظام، حدیث کی حفاظت کا انتظام. آپ کو بتلاؤں، دوسری آسمانی کتابیں جن زبانوں میں ہیں وہ زبانیں محفوظ نہیں ہیں. بائبل جس زبان میں ہے وہ زبان عیسائی نہیں بولتے، توریت جس زبان میں ہے وہ زبان یہودی نہیں بولتے، آپ کی گیتا اور رامائن جس زبان میں ہے ہندوستان کا ہندو وہ زبان نہیں بولتا، اور قرآن مقدس جس زبان میں ہے کم سے کم 40-50 ملکوں کے اندر وہ زبان اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولی جاتی ہے. یہ فرق نہیں ہے. جس لب و لہجے میں قرآن اترا ہے، جس فصیح زبان میں قرآن اترا ہے، وہ زبان آج بھی زندہ ہے. خداوند قدوس نے اس زبان کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا. آپ حضرات حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں آبادی بڑی مخلوط ہو گئی ہے، عام زبان بہت ٹیڑھی میڑھی، فی ما فی مشکل، بس اس کو انہوں نے عربی زبان سمجھا ہے، فصیح عربی زبان کم لوگ بولتے ہیں. لیکن جو وہاں کی اصل آبادی ہے، اصل مقامی صحابہ کرام کی اولادوں کی، اصل عرب کی جو آبادی ہے مکے اور مدینے کے اندر، جب کسی عالم دین کو فصیح عربی زبان بولتے ہوئے سنتے ہیں، آگے بڑھ کر پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اتنی قدر ہے ان کے یہاں اس فصیح زبان کی. ان کے تمام مدارس میں، قاہرہ یونیورسٹی ہو، جامعہ ازہر یا ریاض یونیورسٹی ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، جامعہ ام القرا ہو، ان مدارس کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر درس فصیح عربی زبان میں ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں آپ جائیے تو وہاں طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں، الگ الگ حلقے لگے ہوتے ہیں. ایک پاکستانی جو پاکستان سے اپنا کورس کر کے گئے تھے، مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم میں تھی، بیٹھا ہوا تھا بغل میں، میں سلام دعا ہوا، عربی میں ہل چال پوچھنے لگے، کیا پڑھتے ہیں، کیا کورس پڑھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں. ان سے پوچھا، انہوں نے پاکستان سے پڑھ کے میں گیا ہوں. تقریباً آدھا گھنٹہ ان کی ہماری بات عربی میں ہوتی رہی. پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ کا وطن من اين انت؟ تو انہوں نے کہا پاکستان. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ہندوستان. تو مجھے ہنسی آ گئی، تو میں نے کہا پھر اردو کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھی اردو بولنے لگے. بولے میں کیا کروں، آپ ہی عربی بول لیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ عرب ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عرب ہوں، اور ہم دونوں عربی میں بات کر رہے ہیں، اور آخر ہم نکلے کہاں کہ انڈیا اور پاکستان، ہم لوگ اردو بولنے لگے. ان سے اگر کوئی فصیح زبان میں گفتگو کرے بہت خوش ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ خداوند قدوس نے قرآن کی زبان کو بھی محفوظ کیا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے ہزاروں ہزار اللہ کے بندوں نے اپنی اپنی زندگیاں وقف کی، تب جا کر دین پوری آن و شان کے ساتھ 1400 سال کے گیپ کے باوجود ہم تک، آپ تک پہنچا. اور ہمارے بڑے بوڑھوں نے آدھی روٹی کھا کر اپنی نئی نسل کو دین سکھایا، دین پڑھایا. اب ہم دنیا کی دوڑ میں اپنے بچوں کو دین نہ پڑھانے، ہماری کوتاہی ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، یہ بات تمام آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور جو کتابیں آج موجود ہیں قوموں کے پاس، ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لنگڑی جیسی بھی ہیں، ان کتابوں کے اندر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا لکھا ہوا ہے، موجود ہے. اس موضوع پر اللہ کے نیک بندوں نے کام کیا. اتفاق دیکھیے کہ شکیل بھائی سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کتاب میرے حوالے کی. کتاب کا نام ہے کل کی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ آخری اللہ کا نیک بندہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی مذہبی پیشوا نہیں آئے گا، وہ کون؟ ان آسمانی کتابوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان لکھی ہوئی ہے کہ وہ دنیا کے سینٹر میں پیدا ہوگا، دنیا کا سینٹر مکہ، اس کی قوم اس کو نکال دے گی، پھر وہ طاقت جمع کر کے لوٹ کے آ کر اپنے شہر پر حملہ کر کے اپنے شہر کو آزاد کرائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کتاب اردو زبان میں ہے، اب تک یہ کتاب ہندی میں، انگلش وغیرہ میں تھی، اردو زبان میں اللہ کے نیک بندوں نے کر دیا۔ نماز کے بعد باہر ملے گی، آپ حاصل کریں، ختم ہوگی اور منگا کر دی جائے گی۔